skutkiem braku powodzenia. Formaty europejskie, mówiąc wprost, nie sprawdzały się. Amerykanie nazwali propozycję wartą rozważenia, choć nie zamierzają brać w niej udziału, a Francuzi komentowali ironicznie, że Niemcy proponują strefę bezpieczeństwa pod egidą ONZ, a tymczasem tę strefę dawno już zajęła Rosja i ją kontroluje razem z Turcją, zgodnie z ustaleniami prezydentów obu krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz Trójce, czas na sport. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Mecz na szczycie naszej ekstraklasy rozegrano wczoraj w Krakowie. Pogoń jako lider miała apetyt na co najmniej punkt, no ale wraca do siebie z niczym. Krakowia po golach Kornela Rapy i Rafaela Lopesa wygrała pewnie 2-0 i traci już tylko punkcik do lidera ze Szczecina. Michał Probierz, trener Pasów, podkreślił znaczenie drugiej połowy w tym pojedynku. Nie było w pierwszej połowie zbyt dużo szałów, nie było w tej pierwszej połowie zbyt dużo akcji, ale w drugiej połowie w pewnym momencie mieliśmy przewagę i pachniało bramką z boku i to się udało zrobić i najważniejsza była ta druga bramka, która trochę uspokoiła spotkanie. Wieczorny mecz rozegrano w Poznaniu. Zagłębie Lubin potwierdziło dobrą formę, wygrywając z Lechem 2-1. Już w 24 minucie po kornerze gola strzelił Jakub Tosik, drugą bramkę dla gości zdobył Damian Bochar. Jedynego gola dla gospodarzy w doliczonym czasie strzelił akrobatycznie Christian Gytkier, przelobowując bramkarza uderzeniem piętką. Dziś kolejne trzy mecze: ŁKS Raków Częstochowa, Piast Gliwice Korona Kielce i Lechia Gdańsk Górnik Zabrze. Koszykarze Polskiego Cukru Toruń pokonali u siebie MKS Dąbrowę Górniczą 100-64. To było piąte zwycięstwo w sezonie. W innym spotkaniu ekstraklasy Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Kingiem Szczecin 71-96. Nasi piłkarze ręczni przegrali z Rosjanami 19-30. Słaby wynik. Ostatni to był mecz towarzyskiego turnieju w argentyńskim San Juan. Biało-czerwoni zakończyli zatem rywalizację w tej imprezie z remisem z Hiszpanią i dwoma porażkami z Rosją i Argentyną. A są to przygotowania do styczniowych Mistrzostw Europy. W Alanii w Turcji trwają klubowe Mistrzostwa Świata Kobiet w beach soccerze, czyli takiej piłce plażowej. Mamy sukces, bo w finale zagra drużyna Lady Grembach. Losy awansu ważyły się do samego końca, mówi trener Jarosław Jagielski. Wygraliśmy po rzutach karnych, zagraliśmy przeciwko drużynie rosyjskiej Zvezda, 8 reprezentantek Rosji plus kapitan reprezentacji Anglii Molly Clark. Bardzo doświadczone zawodniczki, bardzo dobre zawodniczki, ograne przede wszystkim. Mecz walki i wygraliśmy w rzutach karnych. Co daje nam grę w finale? Powodzenia, jutro mecz finałowy. Teraz wyniki lig europejskich. W Hiszpanii Villarreal pokonał Deportivo Alaves 4-1 i awansował na trzecie miejsce w ligowej tabeli, tracąc 2 punkty do Barcelony i punkt do Realu Madryt. Kamil Glik rozegrał 90 minut i był zadowolony, bo Monaco wygrało 1-0 na wyjeździe z Nantes. To już 11. kolejka Ligue 1. Niezwykły wynik padł, proszę Państwa, wczoraj w Anglii. To była 10. kolejka piłkarskiej Premier League, początek. Southampton z Janem Bednarkiem, który zagrał 90 minut, przegrał z Leicester 0-9. Tak, 0-9. To wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii Premier League. Taki sam wynik padł w meczu Manchester United z Ipswich w 1995 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie sporo słońca, ale rano miejscami jeszcze gęsta mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 15 stopni w Gdańsku do 22 we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Na wybrzeżu będzie wiał dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Goście do pana. Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy, nie czy nie? Powiedzieć. Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Pil zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałbyś wiedzieć. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity pisarz Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sobota super! super! W Kauflandzie super! Upoluj super! Super łup! Ty też złup super łup i kup winogrona czerwone kilo po 4,95. W tym tygodniu łup też w niedzielę. Kaufland, ale super łup. Łup, łup, super łup. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. / kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Hove za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować, spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki, podchodzisz zagadać, patrzysz, a u niej w koszyku tylko kiełbaski. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak wszystko się zgadza, to Trójka, jestem ja i nie sama w studiu, ponieważ Michał Olszański zazwyczaj po serwisie sportowym zostaje. Stali słuchacze już wiedzą, że już za moment będzie specjalna piosenka. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. No ale zespół to się tak nazywa, że... Ale to zabawna historia, słuchaj, bo tak. Ja przygotowując zawsze sobie w piątek pomysł na to, jaką piosenkę zagramy, sprawdzałem swoje płyty reggae i naraz wysunęła się taka płytka, która była zapakowana, słuchaj. Czyli ja jeszcze jej nie słuchałem wcześniej. I dzięki temu, że w sobotę przynosisz dla nas piosenkę, odnalazłeś płytkę. Odnalazłem tą płytkę. Cudownie Paralysz Band nazywa się kapelka. Na brzegu rzeki bardzo ładnie taka plastycznie płytka zrobiona. To prawda. Wydaje mi się, że kapela jest z województwa kujawsko-pomorskiego, bo tu jest napisane, że dziękują za pomoc w wydaniu tej płyty. Płyta ma z jakieś 4 latka, bo jest z 2015 roku, ale tak ładnie grają. Chórki, dęciaki. Za chwilę posłuchasz, bo tańca cię poproszę, bo to nasza tradycja. Tak. Wybrałem utwór Sam na Sam, bo to też ładny tekst o tym, że warto czasami tak pobyć ze sobą i się zastanowić, popatrzeć na to, co się dzieje. Mówiłaś pięknie o sadzeniu drzew. Ja myślę, że tak sobie usiąść gdzieś właśnie w takim miejscu, gdzie jest sporo w tej chwili kolorów niezwykłych. Ja jestem, posłuchaj, zgrabieniu prawie tony liści w tym tygodniu. Więc powiem Gratuluję. Ci, że... Gratuluję. U mnie tylko igły. No widzisz, a drzewa liściaste mają do siebie, są tak piękne, ale później roboty jest moc. Ale dałem radę. Tak więc posłuchajmy, proszę Państwa, Paralysz Band w nagraniu Sam na Sam. Tak zapowiedział pięknie Michał Olszański, ale ja się jeszcze muszę wtrącić. Przepraszam, ten rytm trochę zaburzyłam, bo zapowiem ja z kolei gościa, który będzie już za moment, bo po piosence rozmowa o tym, jak dobrze jeść, nie kupując i nie wyrzucając zbyt wiele, a teraz... Sam na Sam, Paralysz Band. Nie lubię słuchać go. Lubię nie widzieć go. powiem wam, jak dobrze jest spokój znać. Chcę usłyszeć, jak myśli zwalniają bieg, kiedy nikt nie każe im grać. O nie. Oddech złapać chcę, a potem ciszą zaciągną się. Nie myślę, co dobrze robię, co źle. Na chwilę nikim się stać, na chwilę nagi przed sobą stać. Niczym nie mącić tego, co mam. Sam na sam. Sam na sam. Sam na sam. Sam na sam. Sylwia Majcher, dziennikarka i kulinarna ekolożka. Mogę cię tak nazwać? Bardzo ładnie, podoba mi się. Zapamiętam na przyszłość. Dzień dobry. Dzień dobry. Książki Gotuje, nie marnuje, Zero Waste po polsku i Wykorzystuje, nie marnuje, 52 wyzwania Zero Waste. Ta pierwsza była pierwsza, ta druga właśnie teraz jest bardzo świeża, leży przede mną. Ale o książce za chwilę. Twoja ekologiczna pasja, z tego co widzę, ekologiczna kulinarna, ekologiczna domowa, postępuje? Postępuje naturalnie, bo tak jak zrobiłam porządek w kuchni i uporałam się z nadmiarem w kuchni, tak okazało się, że coraz łatwiej jest mi robić kolejne kroki i o te kroki też byłam pytana o rady, jak robić te kroki na rozmaitych warsztatach czy szkoleniach, które prowadzę, więc postanowiłam to w końcu zebrać w całość i pokazać, jak można bardziej świadomie żyć, bez takiej rezygnacji z komfortu swojego, bo jeśli będziemy z czegoś rezygnować, to trudniej nam będzie podejmować takie wyzwania, a te wyzwania, które opisałam w tej książce, do których zachęcam, które są wspierane też wiedzą fachowców, które są wspierane różnymi danymi i statystykami, mają ułatwić nam dążenie do tego, żeby wszystkim nam się żyło lepiej, bo jeśli my czegoś za chwilę nie zrobimy, to te czarne scenariusze o tym, że w 2050 roku, czy już za 30 lat będzie w oceanie więcej plastiku niż ryb, się mogą zrealizować, a naprawdę do tego staram się przekonać w tej książce, w czasie swoich warsztatów czy wywiadów, każdy może na te zmiany wpłynąć. Jak wygląda twoja kuchnia Zero Waste? Zacznijmy od tego. Dzisiaj pachniała dojrzałymi bananami, które się skarmelizowały, ponieważ zrobiłam z nich ciasto bananowe. Tutaj połączyłam dwa takie aspekty, bo po pierwsze chciałam wykorzystać te banany, które były kupione dla mojego syna, ale on ich nie zjadł. A one takie leżą, te banany, trochę już zaczynają usychać, trochę się na nich robią czarne plamki. Takie były takie w bardzo ciemnych plamkach, a ponieważ syn dzisiaj wyjeżdża razem ze swoim tatą, to postanowiłam nie dość, że wykorzystać te banany, to jeszcze upiec im na drogę taki chlebek bananowy, więc kuchnia dzisiaj tak pięknie pachnie. Do tego chlebka dorzuciłam trochę mleka kokosowego, które mi zostało i sama byłam ciekawa, co wyjdzie z tego eksperymentu, czy bardziej będzie ciasto pachniało bananem czy kokosem. Pachnie naprawdę pysznie. Trochę bakali, nie miałam żurawin ani rodzynek, ale w ogóle się tym nie przejęłam. Dodałam po prostu siemienia lnianego, które też chciałam wykorzystać, bo trochę na dnie słoika było. Także to mniej więcej tak właśnie wygląda na co dzień. Jak kreuję kupuję z tego, co mam. Staram się robić bardzo rzadko zakupy. Dwa razy w tygodniu to tak maksymalnie. I są to drobne zakupy, skromne zakupy. Korzystam z tego, co już mam, bo wydaje mi się, że najważniejszy jest jeden składnik, a te dodatki można spokojnie dopasować. To w pierwszej książce opisujesz, są takie rzeczy, które zawsze w kuchni powinny być. Jakbyś mogła je przypomnieć nam. Kasze. I to wystarczą dwa rodzaje kaszy. Nie musimy kupować każdej, która jest na rynku. Skończymy jedną, kupmy sobie drugą, spróbujmy, czy ona nam na przykład pasuje. Teraz jesień się rozpoczyna. Jaglana kasza jest najlepsza, bo ona świetnie działa odpornościowo, odśluzowuje organizm, więc na wszystkie przeziębienia jaglanka na śniadanie, jaglanka dorzucona do nawet ciasta, to jest dobry pomysł. Do tego tłuszcz, którego używamy, może to być oliwa, może to być olej, może być masło, nośnik smaku, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc zawsze nam się też przyda. Z taką rzeczą jak kasza, tłuszcz, nabiał, jeśli już mamy na przykład jajka, jeśli nie, to właśnie takie dojrzałe banany albo siemy lniane, czyli znowu tutaj idziemy w kierunku bakalii, strączków. Z takich kilku składników jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wartościowy posiłek, bo zawsze też podkreślam to też w tej nowej książce, wykorzystuję, nie marnuję, do zrobienia obiadu nie potrzeba nam pełnej lodówki. Już z dwóch, trzech składników, na przykład z marchewki, która jest teraz rewelacyjna, nawet nie trzeba jej obierać, co też, na co mam uzasadnienie w tej książce, i kaszy, można zrobić pełnowartościowy obiad. Taką marchewkę wrzucamy na patelnię albo do piekarnika, podpiekamy, dodajemy korzenne przyprawy, dodajemy trochę kaszy i to świetnie smakuje, także na drugie śniadanie w pracy. No ale jest jeszcze taka kampania Wrocław nie marnuje. Ja bym chciała, żebyś o tym dwa słowa powiedziała. To jest moja duma. Realizuję ją razem z moją koleżanką, też dziennikarką radiową z Radia Wrocław, Katarzyną Górną-Drzewoż, pod patronatem prezydenta Wrocławia. Zaczynałyśmy, w ubiegłym roku ją tworzyłyśmy, od tego roku ona zaistniała. To, co było najfajniejsze, to jest kilka punktów tej kampanii, ale to, co było najfajniejsze i najcenniejsze dla nas, to organizacja takich pikników osiedlowych, bo zależało nam na tym, żeby z tematem niemarnowania, takiego szerokiego, ekologicznego niemarnowania, nie tylko jedzenia, wyjść na osiedle. Nie do centrum miasta, gdzie się odbywają rozmaite imprezy, tylko zobaczyć, co się dzieje w tych małych, lokalnych przestrzeniach, pokazać ludzi, którzy już to robią. I na przykład mieliśmy jeden z takich pikników na wrocławskim Grabiszynku, na którym jest bardzo dużo ogródków działkowych, i przyszły panie emerytki, właścicielki tych ogródków, popiekły nam ciasta same z siebie, z owoców z tego ogródka. Mieliśmy też ciasta od lokalnej cukierni, bo dostawałyśmy też jedzenie od sklepów lokalnych. I panie były tak dumne z tego, że ich ciasta znikały, a te sklepowe stały. Nie mogły uwierzyć, one były w ogóle świetnie przygotowane, bo miały przepisy od razu wydrukowane dla chętnych. Miały też jakieś soki porobione, też z przepisami. Więc ludzie czerpali z tego obficie i to nam pokazało, że naprawdę można zmieniać świat takimi małymi gestami i że to już się dzieje, tylko trzeba czasami o tym głośno opowiedzieć. Ale oprócz tego jest edukacja w szkołach. Uczniowie wrocławskich podstawówek, czwartych klas będą mieli takie lekcje ekologiczne, pakiet takich lekcji, związany i z wykorzystywaniem zasobów, i niemarnowaniem, i robieniem zakupów, także z tego też się bardzo cieszę. No i w tym tygodniu też zapadła decyzja o tym, że będzie to jeden z najważniejszych programów realizowanych, Wrocław nie marnuje, realizowanych w przyszłym roku przez miasto Wrocław. Dołączają do tego spółki miasta, czyli na przykład we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, który jest najchętniej odwiedzonym ogrodem w Polsce. Jedzenie będzie nie ekologiczne, ale zdrowe. Zniknie to całe jedzenie, którymi się karmi w takich miejscach. Będzie też mniej plastiku zdecydowanie. W wrocławski basen, ręczniki, które zostawiają ludzie, a zostawiają ich, okazuje się, bardzo dużo, będzie przekazywał schronisku dla zwierząt. I takich inicjatyw skupionych wokół tego programu Wrocław nie marnuje pojawi się naprawdę sporo. I to mnie bardzo cieszy, bo też mieszkańcy się do tego przychylają. Na przykład na każdym z naszych pikników była kranówka i nie dość, że mieszkańcy chętnie ją pili, nie narzekając na to, że nie ma innego napoju, to jeszcze przychodzili z własnymi bidonami po tę wodę. Też zawsze zachęcając do przyjścia na piknik, mówiłyśmy o tym, żeby przyjść z własnymi pojemnikami na jedzenie, bo mieliśmy oczywiście talerzyki otrębowe, ale można było wziąć też jedzenie na wynos, bo nasi szefowie kuchni, ambasadorowie tej akcji gotowali. Im częściej te pikniki organizowałyśmy, tym więcej ludzi przychodziło z własnymi pojemnikami, więc tu widzę taki namacalny, dlatego mówię, że jestem z tego dumna, bo widzę namacalny efekt edukacji, jak to fajnie działa, kiedy ludziom się pokaże dostępne rozwiązania. Czyli ty naprawdę zmieniasz świat. Ja już powiem, wytłumaczę państwu, do czego nawiązuję. Bo przed wejściem na antenę zapytałam Sylwię Majcher, czy ona zmienia świat, bo taką chęć zmiany świata na lepszy, na bardziej ekologiczny widzę po tej książce. Wykorzystuje, nie marnuje 52 wyzwania Zero Waste, bo ta książka to jest taki przepis na to, jak zmienić, no muszę to powiedzieć, swoje życie, bo tu nie tylko swoją kuchnię, Ale co muszę dodać, ta książka jest taką książką dla ludzi. Ona nie przeraża. To nie jest tak, że ty wymagasz od nas nagle, żebyśmy prowadzili bardzo ekologiczne życie, zupełnie nie przeszkadzające planecie. Bo to nie jest książka dla ludzi, którzy są mocno zaangażowani w ekologiczne sprawy, którzy walczą, przypinając się do drzew, czy protestując w taki świadomy sposób. To jest książka dla tych, którzy wiedzą, że coś trzeba zrobić i chcieliby coś zrobić, ale jednocześnie trochę nie rezygnować z własnych przyzwyczajeń i komfortu, a z drugiej strony podjąć takie wyzwania, które nie będą dla nich na tyle trudne, że się szybko nie zniechęcą. Ja myślę, że to jest książka dla takich osób jak ja, które już zaczyna uwierać to, że tyle wyrzucają plastiku, już zaczyna uwierać to, no zaczęłam nagminnie robić sałatkę ostatnio, którą w domu nazywam rosołówką, bo serce mi pęka, jak muszę te warzywa i na przykład ćwiartkę kurczaka wyrzucić. Więc ja myślę, że to jest trochę książka dla takich osób jak ja. Tak, czyli dla większości ludzi, mam nadzieję, którzy chcą podejmować wyzwania, którzy widzą, że ten świat, dokąd ten świat zmierza i chcieliby się włączyć w naprawę tego świata, a jednocześnie albo nie mają czasu, albo możliwości, albo nawet chęci do tego, żeby robić jakąś rewolucję w swoim życiu, a ja staram się pokazać, że nawet bez tej rewolucji naprawdę te drobne gesty w stronę natury, w stronę środowiska, ochrony środowiska można wykonywać. Zaczęłaś od minimalizmu w kuchni, od wyrzucenia dwóch mikserów, czy jednego? Blenderów, takie miałam, pamiętam, do cebuli na przykład krajalnice, nie wiem po co. Ona zajmowała bardzo dużo miejsca, ale to była taka nowoczesna krajalnica, nie jak nasze babcie miały, to była taka na prąd, jakbym sobie nie mogła pokroić normalnie cebuli albo zblendować jej w mikserze. Także tych rzeczy rzeczywiście miałam sporo. Czyli zwracasz uwagę na to, że mamy za dużo rzeczy. Przypominasz o istnieniu krawcowej i szewca. Mówisz, że to wszystko może nam przynieść realne oszczędności. To są oszczędności, które każdy może znaleźć. Ja też w jednym z wyzwań proponuję, żeby takie 5 złotówki, które mamy w portfelu, wrzucać do słoika i zobaczyć, jak szybko uzbiera nam się spora suma, którą możemy wydać na przyjemności, właśnie na rekompensaty tych wyzwań, które są dla nas trudniejsze. Ale samochodzenie do szewca, no ja też opisuję historię z butami. Mam takie kozaki kupione jeszcze przed narodzinami mojej córki, czyli 6 lat temu. I co roku zanoszę je przed zimą do szewca. On je doprowadza do takiego stanu, że wyglądają, jakby były wyciągnięte z sklepowej półki, a płacę za tę usługę od 30 do góra 40 zł. To są kozaki, które kosztowały kilkaset złotych, więc naprawdę raz w roku, żebym za nie zapłaciła za wyczyszczenie ich, on je tam już odświeża jakimś specjalnym środkiem, to warto. Ja nie muszę sobie kupować nowych kozaków każdego roku. Poza tym je bardzo lubię. Jestem też przywiązana do rzeczy. Ja mam jeszcze rzeczy z czasów liceum. Nie tylko dlatego, że jestem taka oszczędna, ale po prostu też się bardzo przywiązuję do rzeczy. I trudno mi było na przykład niektóre wyzwania podejmować, takie jak wyczyszczenie własnej szafy. Rozmawiałam w tej książce ze specjalistką od tego, jakim mamy nadmiar w szafie, okazuje się, że 80% ubrań my nie nosimy. To też była dla mnie szokująca informacja. To są wszystko te rzeczy, które... To się przyda, to schudnę, to przytyję, to może znowu będę w ciąży. Albo jeszcze jedna taka kategoria domowe. Będę chodzić w tym po domu. I tu jestem mistrzynią, bo doprowadziłam do stanu zero. Nie mam ubrań po domu, ponieważ okazało się, że ja w tym domu nie spędzam tyle czasu, żeby się przybierać. Ale półka była wyposażona obficie w rzeczy po domu. Teraz mam półkę z takimi rzeczami na przykład na wyjazdy takie bardziej luźniejsze, bo ta moja garderoba jest podzielona na takie strefy i to się naprawdę świetnie sprawdza. Ostatnio robiłam cykl konferencji, które były z politykami, z udziałem polityków, tam był określony dress code i potrzebowałam eleganckich ubrań, naprawdę takich bardzo eleganckich, których w swojej szafie nie mam właśnie po rewolucji, jakiej dokonałam. I zamiast pójść do sklepu, żeby kupić sobie ubrania na cały tydzień, bo potrzebowałam 6 zestawów, zadzwoniłam do mojej koleżanki, bo wiedziałam, że ona takie ubrania ma, bo tak chodzi do pracy, w takich sukienkach czy w takich marynarkach i poprosiłam ją o wypożyczenie. Nie dość, że dostałam świetne rzeczy, to jeszcze ona mi zrobiła zestawy od razu i to takie zestawy podróżne, które się nie gniotły. I ja wstawałam rano w hotelu, wyciągałam tam i miałam, no to dobrze, to tego nie miałam, to proszę bardzo, dzisiaj zestaw tam czerwony, dzisiaj granatowa sukienka. To jest korzystanie z zasobów, prawda? Tak. Tak to się nazywa. Ale też musimy zmienić perspektywę, bo ja nie miałam problemu, ani nie czułam wstydu, że dzwonię do niej. Ona nie miała problemu z tym, żeby mi te rzeczy pożyczyć, tak? Jeszcze się pochwaliłyśmy na Instagramie, że coś takiego robimy, że właśnie tutaj kompletujemy dla mnie garderobę. I jedna z sukienek mi się bardzo spodobała i nawet jej powiedziałam, że jak jej się znudzi, to ja jestem chętna, żeby... Bardzo chętnie ją przyjmiesz. Tak, przyjmę ją, że w momencie, kiedy ona już uzna, że nie jest jej potrzebna, to ja chętnie. Jak państwo słyszą, Kuchnia Zero Waste, czyli pierwsza książka Sylwii Majcher, była o kuchni i o gotowaniu, a ta nie tylko, ta jest dużo szersza. dobra. Pomaga nam trochę mniej wyrzucać, trochę mniej wydawać. Jest antykonsumpcyjną książką, tak bym ją nazwała. To dobra nazwa rzeczywiście, ale jak robiłam spis treści, to okazało się, że tych wyzwań dotyczących jedzenia czy kuchni jest najwięcej. Bo też najwięcej życia spędzamy wokół kuchni i wokół jedzenia to nasze życie się kręci, także jest, są tu elementy kulinarne, są zresztą też przepisy w tej książce. Jest miejsce na notatki. Bardzo Ci dziękuję za tę książkę, bo tak jak już powiedziałam, ona jest absolutnie dla mnie. Sylwia Majcher, dziennikarka kulinarna, ekolożka, to zostańmy już przy tym określeniu dla tego, co robisz. Autorka książek Gotuje, nie marnuje, Zero Waste po polsku i Wykorzystuje, nie marnuje, 52 wyzwania Zero Waste. I egzemplarze tej ostatniej książki czekają na Państwa pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A Tobie bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Marvin Gaye, mam nadzieję, że sprawił Państwu tyle radości, co nam tu w studiu. Ja tak sobie pomyślałam, że to jest taka piosenka, która dzięki temu, jaki ma rytm i jak jest miła, doskonale nadaje się do takiej podróży po kawę porannej, że można tak w miarę powoli, ale jednak już trochę tak miło i tanecznie iść rano właśnie po kawę. Mam nadzieję, że Państwo taką poranną, pachnącą kawę mają przed sobą, bo piękny dzień się zapowiada. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Mgły mogą być jeszcze teraz, jak tak patrzę za okno. W Warszawie też była mgła. Te mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, ale potem znikną. Słońce to sprawi. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na północy do 21, aż

Tym razem wędki w kącie, ale za to, i tu uwaga, myślę, że jak usłyszymy to, co napisał pan Andrzej, co przeczytam za moment, no to możemy naprawdę nabawić się trochę kompleksów, ponieważ pan Andrzej pisze, że już umył okna, a mail przyszedł o 7:05, wymienił koła na zimowe, no i jak pisze dalej, po północy odbiera żonę z Balic. No panie Andrzeju, naprawdę jestem pełna podziwu. Do 7:00 umyć już okna i wymienić koła na zimowe, to naprawdę wyczyn. To trójka, 20 minut zostało do 8:00. Teraz zadbamy o nasze zdrowie. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik. Temat, który budzi ostatnio wiele kontrowersji, a jednocześnie dotyczy zdrowia i urody, to kosmetyki testowane na zwierzętach. Choćby wczoraj, gdy weszłam do apteki, czekałam dobrych kilka minut w kolejce, bo takie właśnie kosmetyki były tematem gorącej dyskusji toczącej się przy okienku. I właśnie na ten temat chciałabym dziś porozmawiać z panią Martą Krupińską, szefową działu urody magazynu Elle, a także autorką książki Polish Beauty, przewodnika naturalnego piękna. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak przeglądam tę książkę, widzę to, jak wiele jest w niej różnych informacji na temat branży kosmetycznej, to mam wrażenie, że pani jest doskonałą osobą do tego, żeby właśnie na ten temat rozmawiać. I może pani wyjaśnić mi i naszym słuchaczom to, jak to jest z tym testowaniem kosmetyków na zwierzętach. Czy to, co jest na naszych polskich półkach, w drogeriach albo w aptekach, to jest coś, co mogło być testowane na zwierzętach? Sprawa wygląda tak, że w Unii Europejskiej od kilku już lat jest zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, więc żaden z kosmetyków, który stoi na naszej półce, nie jest testowany na zwierzętach, bo to jest po prostu niezgodne z tym prawodawstwem unijnym. Co innego w kosmetyki, które są sprzedawane w Chinach. No Chińczycy testują kosmetyki na zwierzętach. Ale to w takim razie jakie to ma przełożenie na naszą polską sytuację? Takie przełożenie, że jeżeli dla kogoś to jest bardzo ważne, to wtedy, jeżeli wie, że właśnie dana marka sprzedaje w Chinach, no to może być dla niego taki trochę sygnał ostrzegawczy, żeby przyjrzeć się dokładnie tutaj tej marce, bo być może właśnie ona, jednak sprzedając na ten chiński rynek, testuje na zwierzętach swoje produkty. Ale to znaczy, że ten sam krem, jeżeli stoi on na półce chińskiej, to wtedy ma inny skład? To nie chodzi o to, że on ma inny skład, natomiast oczywiście wszystkie kosmetyki są testowane, które są sprzedawane. I najczęściej to są testy albo w warunkach laboratoryjnych, albo to są testy po prostu na grupie docelowej, takiej grupie badawczej, konsumentów, którzy się zgłaszają. No to są tak zwane te testowane dermatologicznie, jak się mówi, tak? No czyli to są po prostu przetestowane na grupie, która się zgłosiła. Wtedy się sprawdza właśnie, czy dany kosmetyk uczula. Mogą to być też testy w warunkach laboratoryjnych. To są tak zwane wtedy testy in vitro. I to są testy, które są przeprowadzane tam, gdzie właśnie obowiązuje prawodawstwo Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Chiny, no to tam jeszcze te kosmetyki mogą być testowane na zwierzętach, żeby zostały dopuszczone do użytku. Duże koncerny, bardzo duże firmy kosmetyczne, na ogół to nie jest tak, że one mają jedną fabrykę na cały świat, z której właśnie tam produkowane są wszystkie produkty. Raczej każdy duży rynek, no to tak jak Polska, jest po prostu fabryka, która produkuje na ten polski rynek i na przykład na naszą część Europy, to będzie Europa Środkowo-Wschodnia. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o kosmetykach wegańskich. To rzeczywiście rynek kosmetyków wegańskich bardzo się rozwija i jeżeli chodzi o polskie marki kosmetyczne, jeżeli chodzi o marki zagraniczne, praktycznie każda duża marka teraz ma taką swoją linię kosmetyków wegańskich. Na co warto zwrócić uwagę? Kosmetyki wegańskie nie znaczy kosmetyki naturalne. Kosmetyki wegańskie to są takie, które nie zawierają składników pochodzenia od zwierzęcego, czyli nie będzie w nich mleka, nie będzie w nich wosku pszczelego, nie będzie w nich miodu, lanoliny, która jest pochodzenia owczego. Natomiast mogą tam być sztuczne substancje zapachowe, sztuczne barwniki, parabeny, SLS-y, te składniki, których z kolei nie ma w kosmetykach naturalnych. Co nie znaczy oczywiście, że nie może być kosmetyku, który jest jednocześnie naturalny i wegański, bo takie też się zdarzają, jak najbardziej. Chodzi tylko o to, żebyśmy jednak czytali te etykiety i zwracali uwagę na nazewnictwo, bo bardzo często właśnie etykietka wegański od razu nam się w głowie tutaj coś zapala, że na pewno jest naturalny. No, niekoniecznie. Trzeba przeczytać skład, trzeba zobaczyć, czy rzeczywiście w tym składzie nie ma syntetycznych substancji i wtedy kosmetyk wegański jest równocześnie naturalny i jest bardzo dobrym wyborem i dla nas, i dla środowiska, i również pod takim kątem etycznym, jeżeli to jest dla nas ważne. Bardzo dziękuję. Po meandrach świata kosmetycznego oprowadzała nas Marta Krupińska, autorka książki Polish Beauty, przewodnik naturalnego piękna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Ja bardzo chciałam też podziękować za poruszenie tego tematu, bo ja sobie pozapisywałam i już wiem, na co, po co nie sięgać na sklepowych półkach z kosmetykami. A cykl Na zdrowie wraca za tydzień, to oczywiste, ale ja polecam Państwu stronę internetową Trójki, bo tam archiwum tego cyklu, ale nie tylko, tam jest archiwum wszystkich naszych trójkowych audycji. No one knows, to Queens of the Stone Age. Drodzy Państwo, ja muszę się teraz przyznać, bo ja opowiadałam, znaczy zacytowałam mail od pana Andrzeja, który pisał, że umył okna i że wymienił koła samochodowe. Tylko ja nie do końca zrozumiałam, bo powiedziałam, że jest siódma i pan Andrzej, była wtedy siódma i pan Andrzej do tej siódmej to wszystko zrobił. No więc pan Andrzej napisał i ja Państwu to teraz przeczytam, bo już posypały się maile, że jak to, że tak szybko ktoś to wszystko umył, że tak wstaje rano, że gratulacje. No więc pan Andrzej napisał teraz tak, uwaga, pani Kasiu, okna umyłem wczoraj, koła też wczoraj wymieniłem, to co pisałem wcześniej to był skrót, pod nieobecność żony szukałem sobie zajęcia. No i wszystko jasne, ale ja znam takich, nie osobiście co prawda, które raczej do 8 to już potrafią mieć okna umyte. No dobrze, a która teraz jest godzina? 10 minut zostało do 8. Czy wypili państwo poranną szklankę wody? Gabriela Darmetko na pewno tak. Pić czy nie pić? Oto jest pytanie. Na pewno pić, ale ile? Często na różnych portalach internetowych pojawiają się artykuły na temat tego, ile wody powinniśmy pić dziennie. Podawane ilości są różne, od 1,5 do nawet 2,5 litra. To jak to jest z tą wodą? Prawdy sprawdzone. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o płynach. Lucyna Pachocka, dietetyk. Że płyny powinniśmy wypijać w ciągu doby w ilości, jeśli chodzi o dorosłą kobietę, co najmniej 2 litry, mężczyzna co najmniej 2,5 litra. W momencie, kiedy dochodzi zwiększony wysiłek fizyczny, wtedy automatycznie zwiększa się też zapotrzebowanie na płyny. I oczywiście takim najlepszym płynem jest woda, bo woda jest właśnie napojem izotonicznym. Ale woda nie jest jedynym płynem, jaki w ciągu dnia przyjmujemy. Nie chodzi więc o to, żeby wypić dziennie 2,5 litra wody, a do tego herbatę, kawę, sok i zupę. Wróćmy jeszcze do wody, bo jak się okazuje, woda wodzie nierówna. W sklepie na półkach mamy wody stołowe, wody źródlane, wody mineralne. Te wody mineralne z kolei dzielą się na nisko, średnio, wysoko zmineralizowane w zależności od zawartości składników mineralnych. No i oczywiście różnią się także stopniem nasycenia dwutlenkiem węgla. Mamy wody gazowane, niegazowane. Skoro mamy tak ogromny wybór samej wody, to jaką wybrać i czym ma to znaczenie? Jeśli nie mamy wykonanych badań, chociażby oznaczenie stężenia elektrolitów, to najbezpieczniej kupować wody nisko zmineralizowane, ale też o małej zawartości sodu. Ponieważ zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, dzienne spożycie soli jako takiej, czyli chlorku sodu, powinno być maksymalnie 5 gramów, przy czym w przeliczeniu na sód to jest jakieś 2300 mg. W związku z powyższym nie możemy pić wody, załóżmy wysoko zmineralizowanej i tak jak czasami właśnie niektórzy zalecają nawet 1,5 litra, czyli taką butelkę, wysoko zmineralizowanej i o wysokiej wobec tego zawartości sodu, bo to będzie sprzyjać nadciśnieniu. Osoby, które chorują na nadciśnienie, te osoby będą automatycznie miały później większe też ryzyko różnych powikłań, czy nawet właśnie ryzyko chociażby udaru mózgu, bo nadciśnienie na ogół do tego prowadzi. Podsumowując, ile mamy wypić wody dziennie? Wody bym proponowała wypijać na pewno gdzieś około 1 litra do 1,5 litra. Natomiast to nie znaczy, że właśnie tylko mamy bazować na wodzie, bo możemy jak najbardziej spożywać napary herbat. Pamiętajmy, że herbaty są bardzo dobrym źródłem polifenoli, czyli związków, które mają działanie przeciwutleniaczy, czyli są naszymi takimi, można powiedzieć, dawcami zdrowia. Polifenole mają nawet moc naprawczą DNA. A unikać należy słodzonych, kolorowych napojów, wód smakowych, nektarów i nadmiaru soków. Na taki sezon herbaciany, przynajmniej u mnie w domu, właśnie się zaczął. Bardzo państwu dziękuję za te wspólne dwie poranne godziny, a dziękuję razem ze mną Iwanka Kunewa, Sylwia Hej. Ja się nazywam Katarzyna Pruchnicka. Miłego dnia. Do usłyszenia. Dave Matthews Band na zakończenie. Start the fire. Ooh, ignite my soul with your poison stain. This is deep and true. I'd do anything. Your sweet perfume you bleed till the world is overflowing. You're my gold, my hunger. Where you go, I will follow. Sweet poison sting, I see the light, I see everything in you tonight. I breathe in and out, here we go. And love you who give to me my